Emlékszem, régen más volt, ott vártak rám és arra, mit kiálltok. Már réges-rég otthonra lelt a bánatom, nem bánom még, hisz úgy is nagyon rég volt. Ha egyszer visszatérsz, talán én titkon úgy is várok rá, de máskor is, ha kellene, ne válasz, ezt a teret úgy se bírnám. Hiába minden szép szó, és hogyha utunk egyszer véget ér apránként, ígérem, visszaváltok mindent, mit adtál még. Tudom, hogy benned is ott lapul a bánat, bent valahol. Mondd, miért is játszanék veled, higgy nekem. Én arra kérlek, várj, amíg újra megtörténik, és tudom, mit teszek, bár már érzem azt, hogy lassan itt a vége. Táncolj még, legyen ugyanolyan, mint régen.